które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sojusznicy zwiększą wydatki na zbrojenia do 5% PKB. Szef MSZ-u na szczycie w Hadze mówi, że jest to już przesądzone. Trwa usuwanie skutków wichur, które przeszły przez Podkarpacie. W regionie 2000 domów nadal nie ma prądu. We Francji wotum nieufności wobec rządu premiera i jego gabinet chce usunąć lewica. Podniesienie wydatków na zbrojenia do 5% PKB jest już przesądzone, powiedział o tym szef MSZ Radosław Sikorski podczas szczytu NATO w Hadze. Powołał się na końcową deklarację spotkania, którą podpisały wszystkie kraje sojuszu. Podkreślił przy tym, że mocną częścią oświadczenia będą zapisy o tym, że Rosja jest głównym zagrożeniem oraz że NATO zamierza się na nie przygotować, przeznaczając odpowiednie środki. Wcześniej, przed startem szczytu, szef sojuszu Mark Rutte zauważał, że wydatki niektórych krajów już przekraczają wymagany próg. Niemcy chcą osiągnąć próg 3,5% podstawowych wydatków na obronę, a potem 5% nie w roku 2035, a w 2029. Kraje takie jak Polska, Estonia, Łotwa, Litwa czy Finlandia są blisko przekroczenia progu albo już go przekroczyły, a wiele innych pójdzie w ich ślady. Wiemy, że Rosja zwiększa wydatki na zbrojenia w zastraszającym tempie i musimy być na to gotowi. Obserwatorzy zauważają jednak, że kraje takie jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia nie będą w stanie przeznaczyć większych pieniędzy na zbrojenia, bo już teraz mają problem z dojściem do wymaganych 2% PKB. Po wczorajszych burzach nadal około 2000 domów nie ma prądu na Podkarpaciu. O szczegółach poinformował Piotr Dziekan z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonuje 22 linie średniego napięcia, 74 stacje transformatorowe. W tej chwili od odbiorców 2041 jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Najwięcej oczywiście w rejonie Mielca 1900 i w rejonie Krosna 141 odbiorców. Najwięcej zdarzeń było w powiecie mieleckim. W Dulczy Wielkiej wichura powaliła ponad 150-letnią lipę, pomnik przyrody, który otrzymał nagrodę Drzewa Roku. Silny wiatr uszkadzał też dachy i niszczył samochody. Szacowanie strat może potrwać nawet tydzień. W sumie po wczorajszych burzach bez prądu było około 20 tysięcy domów. Teraz apele augustowskich wodniaków o rozważne pływanie na skuterach wodnych. Za kilka dni rozpoczynają się wakacje i skutery pojawią się na Necku oraz Jeziorze Białym. W poprzednich latach służby miały z tym dużo problemów. W tym sezonie mamy 4 strzeżone kąpieliska i to z reguły z tych miejsc dochodzą sygnały o zakłócającym ruch skuterach wodnych, naruszających przepisy, które mogą czasami skończyć się tragedią. Skutery, które są wypożyczane na oświadczenie, wypożyczalnie nie mają obowiązku sprawdzania uprawnień. Wystarczy, że wypożyczający podpisze oświadczenie, że takie uprawnienie posiada. Mówił Michał Woroniecki z augustowskiego WOPR-u. Augustowskie jeziora codziennie są patrolowane przez ratowników i policję. To im należy zgłaszać wszelkie niebezpieczne zachowania osób pływających na różnych jednostkach. Francuski rząd po raz kolejny zagrożony. Premier François Bayrou zmierzy się w najbliższych dniach z wnioskiem o wotum nieufności złożonym przez lewicę. Powodem jest fiasko renegocjacji reformy podwyższającej wiek emerytalny, która w ostatnich latach wywołała masowe protesty w całym kraju. Złożenie wniosku o wotum nieufności zapowiedzieli socjaliści, którzy dotąd sprzeciwiali się próbom obalenia rządu premiera Bayrou. Poszanowanie danego słowa stanowi podstawę naszego ustroju demokratycznego. Złożył pan zobowiązania, które nie zostały dotrzymane, grzmiał w Zgromadzeniu Narodowym lider centrolewicy Boris Velu. Pół roku temu, obejmując urząd, François Bayrou uniknął weta, obiecując opozycji międzyzwiązkowe negocjacje w sprawie emerytur oraz głosowanie nad zmodyfikowanym projektem reformy w parlamencie. Fiasko rozmów stawia jednak zarówno tę obietnicę, jak i przyszłość całego rządu pod znakiem zapytania. Losy premiera będą zależeć od decyzji narodowców, bez których opozycja nie ma większości. Na chwilę obecną nie popieramy wniosku, ale decyzję podejmą Marine Le Pen i Jordan Bardella, deklarują deputowani Zjednoczenia Narodowego. Utworzony w grudniu ubiegłego roku rząd Francji przetrwał już 7 głosowań nad wotum nieufności. Stefan Folzer, Polskie Radio. Grecja wysłała 3 okręty wojenne na wody u wybrzeży Libii, aby przed

band z Australii. Sex Mask, tak się nazywają. No Love to jest fragment ich epki. O tym samym tytule. Ta epka jest bardzo świeżutka. Na stronie B tego singla TV Movie. Bardzo polecam wszystkim fanom grania nieco ostrzejszego. Wet Leg to akurat nowość z wczoraj. Davina McCall. Ma płyta już niedługo, bo 11 lipca się ukaże. Zespół Kokoroko, tak zdradzę zawczasu, że w tej godzinie jeszcze pojawi się pewien akcent z tym zespołem związany, akcent związany też z trąbką, ale nie będę wyprzedzać na razie faktów, bo to będzie pod koniec naszego spotkania dziś. Rotacja w Trójce, czyli audycja koncentrująca się głównie na nowościach, to dziś także audycja, w której zdobyć będzie można zaproszenia i nie tylko zaproszenia na wydarzenia nadchodzące. O tym za chwilę powiem, ale jeszcze pokrótce o tym, czego słuchaliśmy poza Kokoroką. Just Can't Wait to jest zapowiedź płyty Tough Times Never Last. No i przy okazji koncertu, największego w ich karierze, który się szykuje, London O2 Academy Brixton. Tam właśnie zagrają. Zdecydowanie wspaniałe miejsce, gigantyczne miejsce przede wszystkim, więc na pewno będzie wspaniale. Wcześniej Wet Leg z zapowiedzią płyty, która już 11 lipca się ukaże. W tle Hania Derej, czyli zwycięzczyni tegorocznych Sanek, plebiscytu Gazety Wyborczej, który ma za zadanie wyłuskać te najciekawsze twarze na polskiej scenie muzycznej. I z Hanią Derej związane jest zaproszenie, o którym już za chwilę. We'll be right back. Was Your Monday, czyli Hania DeRay, jej kompozycje zaaranżowane na kwintet, także firmowane jej imieniem i nazwiskiem. To jej twarz jazzowa akurat. Ona tych twarzy ma znacznie więcej, ale kompozycyjnie naprawdę świetnie, świetne rzeczy się tutaj dzieją. Na płycie Evacuation z ubiegłego roku. No i to płyta jako kwintet oczywiście, no ale poza tym Hania DeRay także bardzo intensywnie działa solowo ze swoją twórczością elektroniczną. Ukazała się na początku maja płyta Over the World We Know i też z tym materiałem jeździ, podróżuje i gra go na żywo, a już w najbliższy czwartek w ramach Music Week Poland wystąpi w jednym z miejsc, w których będą się koncerty tego showcase'u odbywać, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy bardzo serdecznie już teraz. To nie będzie jedyny koncert czwartkowy, no bo także Ostel, o której mówiliśmy w poniedziałkowej audycji Dobrego Dnia, ona zacznie całość i o 18:00 wystąpi. To brytyjska altpopowa, chyba tak najłatwiej to określić, artystka. No i Hania DeRay o 19:00 ze swoim materiałem Rotacja @polskieradio.pl. Zachęcam do tego, żeby pisać i wybierać się na koncerty, bo my jeszcze do Music Week Poland na pewno na antenie Trójki będziemy powracać. Rotacja @polskieradio.pl. Hania DeRay o 19:00, godzinę wcześniej Ostel z Wielkiej Brytanii. Taki line-up się nam na ten czwartek szykuje. Ten czwartek. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. A to już nasza płyta tygodnia. Płyta tygodnia rotacji, bo różne audycje w Trójce mają różne płyty tygodnia. Dziś już Ania Lalka w audycji Tu Myśliwiecka 357 z Martą Malinowską rozmawiała na temat płyty Haim. A to Negi Gemini, czyli Negative Gemini. Unusual looking models, nihilism toffs. Your face is curdled on all these roads that lead to Alberoni and a fashion firing squad. The moon kisses, the party starters, the succession people, the absolute return of the sharp heads, the dainty fingered cunts. Doubly communist, signet rings, boiler suits, vintage cashmere, inappropriate, lovemaker. I will sit and commit to write down the fight and bathe and what was never said, but I'll say it anyway. SS trousers and charity shop haircuts, big fat lovers, big fat Olympic Ozympic hips, your slippy knees, defensive neck. Crew me up, tie me down, love me forever. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Nie mogę sobie darować, że w ubiegłym roku nie wybrałem się na Ofana koncert z Baxtera Dureego. To jest kolejna zapowiedź jego płyty, która no niestety dopiero we wrześniu. Czekam bardzo, bo może być naprawdę świetnie. To jest drugi singiel po singlu Alberoni, który przy okazji też jest tytułem płyty. 12 września tego roku oczywiście to będzie premiera tego albumu. Return of the Sharp Heads, czyli Baxter Dury oczywiście i razem z nim jego stała współpracowniczka, wokalistka Jay Gray, którą można w większości jego utworów, a w tych nowych to chyba wszystkich, usłyszeć. Wcześniej fragment naszej płyty tygodnia, czyli nagranie Doll, to Negi Jemmy. Wspominałem o tym, że to Negative Gemini w rozwinięciu, no a tak naprawdę Lindsay French, prosto z LA, z utworem Doll z płyty She Comes From Nowhere, czyli płyty tygodnia w rotacji. Do czwartku będzie można fragmenty tego albumu właśnie między 19 a 20 w trójce

pojawi, to też zapowiedź tego, co nadchodzi w tym roku, bo mam nadzieję, że będzie sporo koncertów, że będzie album, no o tym na pewno też będziemy opowiadać. Tymczasem, zostając przy gitarach, coś z płyty Never Enough. To jest jedna z najciekawszych płyt, w sumie głównie alternatywnych, choć tutaj korzenie sięgają bardzo poważnego hardcore punkowego grania. I w związku z tym zespołem, którego teraz posłuchamy, dziś mam dla was zaproszenia na koncert, ale to nie jedyne, czym się chciałem podzielić. O tym więcej za chwilę, zostańcie z nami. Light Design, czyli Turnstile z nowej płyty, a ja dla was mam, moi drodzy, zaproszenie na koncert, który już jutro w progresji. Rotacja @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę się na ten koncert wybrać. Uwielbiam wracać do tej płyty, to jest trzecia w ich dorobku, Time and Space z 2018 roku, I Don't Wanna Be Blind. Bardzo dziękuję za wiadomości, pan Michał, zdaje się, otrzyma od nas zaproszenie na Turnstile już jutro w warszawskiej progresji, a ja wspominałem o tym, że nie będzie to jedyne, czym się podzielę w związku z Turnstile. Otóż mam jeszcze winyle. Wiem, że to jest towar bardzo pożądany, więc tutaj już będzie nieco trudniej, bo ostatnio pewna artystka, także związana ze sceną gitarową już od wielu lat, temat. Wystąpiła razem z Turnstile podczas ich koncertu, zagrała z nimi kilka utworów, no i bardzo wychwalała w mediach społecznościowych ich twórczość. Kto to był? Kto poprawnie odpowie i wyślę odpowiedź na adres mailowy rotacja@polskieradio.pl, ten otrzyma piękną płytę winylową Never Enough, czyli tę najnowszą Turnstile właśnie. Od gitar odchodząc i sięgając po rzeczy hip-hopowe, Kuba Knap. Ileż ten stary świat widział szlachetnych dążeń. Człowiek chce żyć, nie ma odpowiedzi prostej. Błądzi szukając wolności, bezpieczeństwa, unikając cierpienia, unikając szaleństwa. Idzie człowiek i mówi, nikt gorszy, nikt lepszy. Idzie drugi, mówi pierwszy, zabierasz mi przestrzeń. Kto komu ustąpi, na jakich warunkach? Smutna zagadka jest w tym człowieczeństwie. Są interesy, więc są ingerencje. Są przemilczenia, więc są w niebo głosy. Są postaci, jest czas, jest miejsce. Czasem jest tak, że nie ma gdzie uciec lub się schronić. Obywatel piszczyk jest i obywatel gece. Czy mają równe prawa, czy nie? Czy równe obowiązki też, czy przeróżne? Czyja racja jest na wierzchu, czyje czyny są słuszne? Myślą o nas inni. Myślą o nas inni. Ty, myślą o nas inni. Myślą o nas inni. Myślą o nas inni. Ty, myślą o nas inni. Zatem z kim chce iść człowiek, z drużyną czy tłumem? Chyba głównie z rodziną, jak tak patrzę po świecie. Samotność to straszna trwoga, też rozumiem. Za to miłym uczuciem jest gdzieś przynależeć. A jak już przynależę, no to chciałbym mieć głos. Ktoś będzie mówił w moim imieniu, mówił co? Może trafi się oszust albo brzmiący cymbał. Nie chcę pytać potem, ej, kto go wybrał? Też haruje na nasze wspólne osiągnięcia. Intuicja mi mówi, że musi być za to pensja. Ciało mi mówi, że czasem warto siły zebrać. Umysł chce się uczyć, no bo wiedza to potęga. Tak sobie myśli człowiek wewnątrz społeczności. To tak na chłopski rozum już powinno działać, aż się zdarza jakaś konfrontacja nieprzyjemna ze społecznością, która zgoła jest odmienna. Myślą o nas inni. Kuba Knap z nowej płyty, razem z nim Kaiser w tym utworze między innymi, ale na pozostałych też Kaiser, czyli Sebastian Wiktorowski. Myślą o nas inni z płyty Pan Knap. A jako pierwszy odpowiedział pan Radek poprawnie. Chodziło o Hayley Williams z zespołu Paramore. Od wielu, wielu lat z nim związana. Płyta do pana wędruje. Gratulacje. Saturday sipping back in the garden, thinking about what lies at the bottom of the glass. Lifting my head, I saw her watching. Best thing I knew, we were D and M talking on the grass. Darling, you look so lost. Just let your shoulders drop. Tell me what's on your mind. Don't let them get you down. The world will keep turning round. We all live and die. We all live and die. Listen so hard, my eyes start to water. Calling me out, you're my mama's daughter. You see right through me. I confess it, I've been hiding. Took 2 seconds to recognize it. You see right through me. You've been away so long. I don't know where you've gone. Locked up in your head. Talking yourself undone, letting your feelings run, just move. Mama Said, czyli Nectar Wood z nowym singlem. Jak sama to określa, bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, skupia się, może tak, na tych lekcjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w jej rodzinie, która korzeniami sięga Gany. Ona sama jest w połowie Brytyjką, w połowie artystką, no właśnie, z Gany pochodzącą i też te korzenie wyraźnie zaznaczającą w swojej muzyce. Niedługo epka It's Like I Never Left i tutaj obiecywałem powrót Kokoroko, no i powraca na saksofonie Nushi w tym utworze. Na zakończenie człowiek, który dziś obchodziłby urodziny, Jeff Beck. A my dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia jutro o 9:00. Situation. We gotta sacrifice.